Sa'yo ay hindi mo naman to nararamdaman. Walang kailan nakatanungan sa tadhanang diwas ko. Una pa lang sana Panginoon sa kanya ay iniwas mo. Nang di na sana nagkaganito, ako'y napamahal ng gusto. Nadarama ka niyo sa aking sarili ay mas matindi pa sa nabigo. Mula nang tariibang tapo, masaya pero lamang ang sakit. Bakit sa akin pa ipinaranas ang mundo na sa tiyap ay pait? Kaya't sa aking pagbigit, hiling ko ay mayakap lang. Ang tulad mo na mapasakin ay hanggang pangarap lang. Ang mga nangyari masaklat ngayon, pilit na pinatatak sa puso at isipan ko ikaw na lang ay pangarap. Masakit man at hindi ko tanggap, wala naman akong magagawa. Hindi ko naman kaya magpanggap para pagtakpan ang nadarama. Pangarap ang salitang masarap, bigkasin pero ngayon ay hindi na. Dahil pag naririnig ko ang salitang yan, tila ba ako ay nanghihina. Dahil hindi na, hindi ka na mapapasakin. Nasaan ang pag-asa? Kahit umasa ako ay asa na ang pag-ibig mo ay matamas. Ngunit sa konting panahon nakita ang kita ng lubos na ngiti na pumapawis sa aking kalungkutan. Nabaon ko sa'king pag-uwi, nakahanay man ako sa sawi. Kahit di mo ko nasaktan, kasalanan ko rin kasi ang puso ko nakatuunan sa'yo. Naglaan ng pagmamahal, kahit wala itong kapalit. Ako tuloy itong nangangarap, layo na mapaglapit. Ang puso ko na nasaktan, dahil di sa aking kagagawan. Ngunit ang pangarapin ka, ay di naman kasalanan. Merong mga bagay na di talaga maaari. Pagpapalit pa ng reyna sa hamak, nakawalan ni na mahal niya na hari. Di ba hindi? At alam ko isa lamang itong malaking kalokohan. Pinangiti mo ko kasi kaya nakuha mo ang kalokohan. Tila ikaw ay nagreyna sa kaharian at kastilyo ng puso umibig. Tila ikaw ay nagutos na mahalin ka nung ako ay pasipin kumitig. Pero wala kang inutos, sama ka. Tuwid minahal ka ng pusa, pero posible pa masama ka. At ikaw ay milagro makuha nang nagpapanatang isang makatang sa kanta lamang niya. Makakaya mapadama ang nararama niyang pangarap nga lang na makasamang hulay. Katulad mo ibagay sa katulad ko na tamay. Pakikusap ko at sanay.